Szynka wieprzowa marki Rzeźnik 9,99 za kilogram. Świeży polski karp płat dostarczany codziennie, teraz 26% taniej, 2,19 za 100 gramów. Oraz kiwi 40% taniej, 59 groszy za sztukę. Po to tania sobota w Lidlu. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć, mężowie i żony, kupujcie smartfony! Ha. A jak już kupione, zapewnimy ochronę. No pewnie, jak ktoś będzie chciał skrzywdzić waszego smartfona, to na solówego i mukemo. To mukemo. Też, ale jest też opcja z taką folią ochronną. Co nie? Usługi MediaMarkt. Folia HD z przycięciem i montażem do dowolnego smartfona w wyjątkowej cenie 79 zł. Oferta dotyczy także smartfonów zakupionych poza MediaMarkt. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 14 grudnia, minęła 10. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim o kandydatach na prezydenta, dziś prawybory w PO, decyzja Andrzeja Dudy po nowym roku. Powiemy też o przedłużających się negocjacjach na szczycie klimatycznym w Madrycie i niezwykłym koncercie w naszym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Za pół godziny w Warszawie rozpocznie się konwencja Platformy Obywatelskiej. Jej delegaci w tajnym głosowaniu wybiorą kandydata na prezydenta. Startują wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska i prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Około 11:00 poznamy werdykt. Wszystko się może wydarzyć, mówił w śniadaniu w Trójce Jan Grabiec z PO. Chociaż niewątpliwie Małgorzata Kidawa-Błońska jako kandydatka na premiera zaczęła tę swoją kampanię kilka miesięcy wcześniej, niż ruszył sam proces prawyborczy. W związku z tą aktywnością była rozpędzona. Prezydent Jaśkowiak pewnie wolałby być faworytem tych wyborów. Niewątpliwie startował z trochę innej pozycji, ale było sporo czasu na przekonanie delegatów do swojej kandydatury. Także szanse były wyrównane i są do ostatniej chwili. Prawo i Sprawiedliwość chce, aby ich kandydatem był urzędujący prezydent. Jednak Andrzej Duda nie podjął jeszcze decyzji. Dlaczego o tym mówił jego rzecznik Błażej Spychalski? Na dzisiaj nie mamy nawet ogłoszonego terminu wyborów prezydenckich. W związku z powyższym deklarowanie dzisiaj byłoby... No ale zakładamy, że się odbędą w ogóle. Tą decyzję o ogłoszeniu terminu wyborów podejmuje zgodnie z polską konstytucją marszałek Sejmu. To jest żadna tajemnica, że taka decyzja musi być podjęta w styczniu przyszłego roku, najpóźniej do pierwszych dni lutego. I wtedy to jest taki czas, kiedy według mnie poszczególni kandydaci powinni ogłaszać decyzję co do startu. Kandydatem Polskiego Stronnictwa Ludowego na prezydenta będzie lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz. Swój start ogłosił rano w Zakopanem. Możemy zmienić Polskę na lepsze. Jesteśmy przygotowani do tego, żeby walczyć o lepszą Polskę. Dla wszystkich, nie dla wybranych. Decyzji co do swojego kandydata nie podjęła jeszcze Lewica. Decydujące negocjacje na konferencji klimatycznej COP25 w Madrycie. Po dwóch tygodniach obrad wciąż nie udało się osiągnąć porozumienia. Punkty sporne to handel prawami do emisji CO2 i finansowanie działań mających ograniczyć zmiany klimatyczne. Delegacje rządowe z prawie 200 państw dalej rozmawiają. Jeszcze wczoraj po południu prezydent COP25, chilijska minister środowiska Carolina Schmidt, wzywała państwa do wypracowania kompromisu, ale już wtedy było wiadomo, że nie dojdzie do niego w piątek. Państwa wciąż negocjują wytyczne do artykułu 6 porozumienia paryskiego. Chodzi o reguły globalnego handlu prawami do emisji dwutlenku węgla. Nieoficjalnie mówi się, że jednym z krajów, które znowu ma zastrzeżenia, jest Brazylia. Podobnie było na ubiegłorocznym COP24 w Katowicach. Ten punkt zresztą przeniesiono z poprzedniego szczytu na tegoroczne obrady. Koordynator prezydencji COP25 Andres Landerche powiedział, że kwestią sporną jest też finansowanie procesu adaptacji krajów do zmian klimatycznych. Z Madrytu Agnieszka Jasik, Polskie Radio. O północy wejdzie w życie nowy zimowy rozkład jazdy na kolei. Pociągi mimo zapowiedzi nie pojadą szybciej z Warszawy do Trójmiasta. Wrócą na trasy, które przez kilka lat były modernizowane. Ułatwieniem dla pasażerów jest przywrócenie połączeń na trasie z Warszawy do Lublina. Jak mówi rzecznik PKP Polskich Linii Kolejowych Karol Jakubowski, jednocześnie zniknie zastępcza komunikacja autobusowa. W Lublinie będzie również nowy przystanek Lublin Zachodni. Pasażerowie skorzystają z nowych peronów na stacjach i na przystankach, m.in. Pożóg, Klementowice czy też Łopatki. Państwowy przewoźnik PKP Intercity zapowiada zwiększenie częstotliwości połączeń na najpopularniejszych trasach. Chodzi o połączenia z Warszawy do Trójmiasta, Krakowa i Wrocławia. Jak mówi rzeczniczka przewoźnika Katarzyna Grzduk, zostanie także uruchomione zupełnie nowe połączenie. Nowością w tym rozkładzie będzie m.in. 6 par pociągów relacji Łódź Fabryczna - Warszawa - Lotnisko Chopina. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Muniek Staszczyk zagrał w Trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Nie był to zwyczajny koncert, a występ wylicytowany na naszej antenie za 35 tysięcy złotych podczas pierwszej aukcji Święta Bez Granic. Pan Juliusz zaprosił rodzinę, przyjaciół i współpracowników. Ola, błagam, obudź się, sama potędze skończył się.

podzwrotnikowa. Audycja podzwrotnikowa. Audycja podzwrotnikowa Wojciecha Cejrowskiego. Zapowiadał kombo Błytumusa Warzekiłez. Rosza! I got a whole lot of kisses for you. I got a whole lot of to do. A whole lot of to do. And I'm so glad to see you. I got a whole lot of kisses for you. I got a whole lot to do. I got a whole lot to do. 'Cause I'm so glad to see you. Dzień dobry. To było coś w rodzaju zapowiedzi tematu do dzisiejszej audycji. Audycja podzwrotnikowa będzie pod jemiołą. W Polsce wprawdzie jemioł pełno. Jak się po wsiach jeździ na drzewach, jak człowiek wie, jak to wygląda, to pełno tego. To jest pasożyt, to brzydlistwo. W Ameryce też jemioły sporo widuję, ale w Polsce chyba zwiędły obyczaje z nią związane, bo to na Boże Narodzenie, jak się jemiołę pod sufitem powiesiło, to jedno. Można było zamiast choinki albo jako dopełnienie w innym pokoju, żeby sobie jemioła wisiała, zielona była. Trzeba ją było tylko zestrzelić z dubeltówki, a nie włazić po drabinie na drzewo, bo z dubeltówki było prościej. To przed wojną jeszcze istniały te obyczaje, a po wojnie wymarły w związku z wymarciem dubeltówek w powszechnym użytku domowym. Może myśliwy jeszcze ma taką tradycję u siebie w domu jakiś, albo leśniczy. No więc trzeba było zestrzelić. Jak to spadło, to się przynosiło do domu, wieszało się gdzieś tam nad hakło od żyrandola albo nad drzwiami w progu. Można było powiesić jemioły kiść. Ciekawe, czy to jest fachowo kiść, taka kulka jak tumbleweed. No i co wtedy? Jak się upolowało pannę, podkreślam pannę, i ukradło albo dostało całusa pod jemiołą, to już jest twoja. To jest tak jak założenie chustki na głowę komuś w dawnych czasach. W Krzyżakach chyba była taka scena, mój ci on. I właśnie pod jemiołą całus oznacza dokładnie to samo. Mój ci on. Dlatego tłumy mężczyzn wolnych, które chcą upolować jakąś fajną pannę, kręcą się pod jemiołą. I o tym właśnie jest pieśń następna, że się kręcą i kręcą. I to musi być w okolicy Bożego Narodzenia, bo inaczej nie działa ten czar. Snowy days and frosty nights, everything looks cold and white. Hanging round the mistletoe, hanging round the mistletoe. Christmas Day will soon be here, and everybody's full of cheer. Hanging round the mistletoe, waiting for you, dear. Well, I've waited all year long. Now the year is almost gone. I'm hanging round the mistletoe, hanging round the mistletoe. But if that's what I've got to do, just to get that kiss from you, I'm hanging round the mistletoe, waiting for you, dear. Christmas is a special time to give and receive. For every little kiss you give me, I will give you three. You ain't gonna miss one kiss. kiss. That's one thing you'll never miss. I'm hanging around the mistletoe, waiting for you, dear. Robił to energicznie, będzie robotny z niego chłop, mąż znaczy się. Chodzi o ślub pod tą jemiołą. Chodzi o ślub, a nie o wygłup. On pod jemiołą kręci się z zamiarem poważnym, z obrączką, a co najmniej z pierścionką ukrytą w kieszonce. I polował na jakąś jedną konkretną gąskę, by powiedzieć jej mojaś ty. Teraz jeszcze jedna tradycja Bożego Narodzenia amerykańska i z jemiołą związana, której kompletnie nie rozumiem. To znaczy rozumiem, o co chodzi, widzę wszystkie elementy, wiedziałbym jak to zorganizować, jak to zrobić, ale nie wiem, o co chodzi nadal. Otóż oni sprzedają całusy na aukcjach charytatywnych. No u nas to trzeba śledzia ufundować, albo trzeba przepoconą koszulkę Elvisa Presleya znaleźć, żeby na aukcji sprzedać. Musi być jakiś artefakt, a tutaj artefaktem w Ameryce są całusy. Jakaś pani, czasami ona jest zamężna, proponuję, że da całusa w zamian za dolary przeznaczone na Armię Zbawienia albo inne coś takiego i w następnej pieśni będzie właśnie opowieść o takim zdarzeniu i kompletnie tego nie rozumiem. Gdyby to nie działo się w purytańskiej Ameryce, tylko w jakimś kraju wyuzdanym albo troszkę bardziej rozchełstanym chociażby pod gardłem, no to bym rozumiał, ale w purytańskiej Ameryce i to szczególnie na południu, w takich różnych Luizjanach i Karolinach Południowych, Alabamach i Georgiach się odbywają takie sceny, jak za chwilę państwo zobaczą, że stoi pani obok niej, aukcję ogłaszamy, ile za całusa tej pani i zbieramy pieniądze na to i na tamto. No i stało się. I got my money sold! Congratulations, you bought it! Just the other night, they were raising money for needy families trying to make their Christmas bright. There was an auctioneer on a microphone standing before the crowd, and a very pretty woman was standing by his side. He said, "Excuse me, ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Lady told me this. She would like to donate for the cause one little Christmas kiss. Well, $5 bidder, now $10, now $10. Who'll give a $20 bill? I couldn't get my arm up fast enough. I told the auctioneer, yeah, I will. He said $30 bidder, now $40. Thank you, $50. Is there anyone I come on! Christmas kiss. Yeah, sold to the man with the cash in his hand, and I bought that Christmas kiss. Merry Christmas to me. And you. Chciałbym tak umieć, tylko że on mówi konkretne numerki. To jest osobna zdolność. Po polsku też bym nie wyrobił, a po hiszpańsku najszybciej by pewnie było, ale to są lata pracy albo specjalna zdolność od Boga. Pani z piosenki ubiegłej przed chwilą nieopatrznie stała pod jemiołą i w związku z tym on... No najpierw był po prostu rozochocony jej wyglądem i wyciągnął nieopatrznie stówę, a jak już wyciągnął i miał taki szeroki uśmiech, to go poproszono na scenę jako zwycięzcę i on się zorientował, że ona pod jemiołą stoi. Z wielu bardzo piosenek, nie tylko z tej, wynika, że oni to traktują bardzo poważnie, więc w Boże Narodzenie pod jemiołą oznacza zobowiązanie. I za chwilę o takim zobowiązaniu pięknym, wynikającym z pierwszego całusa, usłyszą państwo balladkę. Będzie jechał konno, będzie trochę słychać, że konno jedzie i klepie konia w pupę. To nie będą oklaski takie, tylko takie, co nie mogę teraz pokazać, bo musiałbym pokazać coś, w co muszę klepnąć, żeby to pokazać, więc nie mogę. No więc będzie klepany koń po zadzie i piękna opowieść o tym, jak to od całusa, pierwszego i jedynego, do zarączkę, a potem przez pierścionek po obrączkę, a potem przez bliźniaki aż po wnuki, a wszystko dlatego, że she had kisses sweeter than wine. Usta słodsze miała od wina. Well, when I was a young man and never been kissed, I got to thinking it over how much I had missed. So I got me a girl and I kissed her and then, oh lordy, well I kissed her again because she had kisses sweeter than wine. She had kisses sweeter than wine. Sweeter than wine. Well I asked her to marry and be my sweet wife. I told her we'd be so happy for the rest of her life. I begged her and I pleaded like a natural man. And then whoops, oh lordy, well she gave me her hand because she had kisses sweeter than wine. She had kisses sweeter than wine. Sweeter than wine. Well, we worked very hard, both me and my wife, working hand in hand to have a good life. We had corn in the field and wheat in the bin. And then whoops, oh lord, I was the father of twins because she had kisses sweeter than wine. She had kisses sweeter than wine. Sweeter than wine. Well, our children ain't number just about four, and they all had a sweetheart a knocking at the door. They all got married and they wouldn't hesitate. I was whoops, oh lord, the grandfather of eight, because she had kisses sweeter than wine. She had kisses sweeter than wine. Well, now that I'm old and I'm ready to go, I get to thinking what happened a long time ago. Had a lot of kids, a lot of trouble and pain, but then whoops, oh lordy, will I do it all again? Because she had kisses sweeter than wine. She had kisses sweeter than wine. Śliczności i z dźwięków oraz okoliczności można by wnioskować, że to było gdzieś na pograniczu Stanów Zjednoczonych i Meksyku, a ona może miała właśnie czarne oczy i loki meksykańskie. W związku z tym jesteśmy pod jemiołą, ale dajmy się do Ameryki Południowej. Tam jest sytuacja trochę inna. Tutaj głównie panowie mają maślane oczy. A w Ameryce Południowej jest na odwrót i babeczki tam są zdesperowane, gdyż mężczyzna macho wchodzi często w przeróżne konflikty, a to z innym mężczyzną, a to z przyrodą, a to z wielkim drzewem, które co ja nie zrąbię? Zrąbię. No ale przewróci się na ciebie, ale i tak zrąbię. No więc tam są różne takie przypadki i dlatego statystycznie mężczyzn jest bardzo niewielu. Gdyby to odwrócić, teraz niektórzy panowie się uśmiechną z radością i zaczną szukać paszportu do Ameryki Południowej. Otóż tam na jednego faceta przypada na przykład 4 kobiety średnio. A w odpowiednich rejonach Meksyku, gdzie macho jest bardziej wybujałe, 9 kobiet na jednego mężczyznę. No i w tej sytuacji tu mężczyźni nie mają co ślinić, maślanych wzroków produkować, tylko po prostu czeka, aż mu się coś przydarzy, a przydarza mu się więcej niż powinno. Babeczki natomiast są trochę hałaśliwe i gonią za facetem, trzyma taką jemiołę, tak jak marchewkę na kiju. Trzyma przed tym osłem, który przed nią ucieka, jemiołę, żeby ucelować odpowiednio i mówi: ty, winny mi jesteś całusa jednego, ale ja za co? Medebeszum beso. Cobrar. No me importa si es de poco, si es de piño de mamey, de ciruelo tamarindo, como si es de canistel. Solo sé que me lo debes y esperando estoy por él. Ay, mulato, te digo, oye, me debes un beso, me debes un beso, me debes un besito y lo he venido a buscar. Ahora, oye, me debes un beso. De fresa no o guayaba, pero me lo vas a dar. Si no quieres que me ponga brava, oye, me debes un beso, me debes un besito y lo he venido a buscar. Oye, mulato, yo te digo que sabrosura. Pisisz mi całusa. Przyszłam cię skasować. A on pyta, ale co tutaj ta jemioła robi? Nieważne. No właśnie ważne, bo bez jemioły to może on by się i skusił. A tak to udawał, że nie rozumie, co ona śpiewa. Medebeszun beso. Beso to jest całus. A on mówił, co, wiszę ci jedno peso? Proszę, masz tu dwa peso i idź, idź, kup se Coca-Colę. Nie chciała odejść. A jak ma wyglądać taki pocałunek pod jemioł? No to są różne szkoły, że to ma być delikatne takie muśnięcie na policzek, bo to pierwszy raz czy coś. A mam takiego gościa z południa Ameryki, który uważa, że kiss me big. Ty jak już wiesz, że jak mnie całujesz, to już tak, żebym, rozumiesz, poczuł, żebym się odcisk zrobił, żebym miał taką śliwkę tutaj, żeby wszyscy widzieli przez 3 dni, rozumiesz, że było pocałowane, no. Kiss me big. Kiss me big, make me know it. When I've been kissed, I wanna show it. When our lips meet just under my nose, don't turn me loose till it curls my toes. That's the kind of kissing I've been missing. Baby, won't you kiss me big? Baby, baby, baby, listen, listen, listen. I love you madly, but something's missing. You got the kind of love that I can't resist. But when I say kiss me, I want to be kissed. Kiss me big, make me know it. When I've been kissed, I want to show it. Grab a hold of me and let me hear you shout. Kiss me, baby, till my eyes pop out. That's the kind of kissing I've been missing. Baby, won't you kiss me big? Listen, listen, listen. Am I getting through to you about this kissing? When you pucker up, I nearly go nuts. When I want a hot meal, don't give me cold cuts. Kiss me big, make me know it. When I've been kissed, I want to show it. I want to be hugged, I want to be grabbed. I want to stand and quiver like I've been stabbed. That's the kind of kissing I've been missing. Baby, won't you kiss me big? I want to show it. When our lips meet just under my nose, don't turn me loose till it curls my toes. That's the kind of kissing I've been missing. Baby, baby, won't you kiss me big? I to w latach 50. taki wytłumaczył, kiedy wszyscy długie suknie mieli zapięci pod szyję byli. A jak w usta dostanę całusa, to taki ma być, rozumiesz, żeby mnie palce u stóp skręciło, żeby mnie paznokcie popękały, rozumiesz, żeby mnie oczy wyszły, żeby mnie spadły na podłogę, tak mnie całuj. Taki śpiewał i przeróżne jeszcze w zwrotkach były sugestie, ale delikatne takie z lat 50., że on na obiad przyszedł, a ona mu proponuje galaretkę zimne nóżki z lodówki. No, na gorący, porządny obiad przyszedł. To teraz może z przeciwnej strony coś taki delikatny teraz będzie, bo ten był taki, że trzeba się ręcznikiem obetrzeć ze wszystkich stron. Natomiast chłopak odprowadza Doris Day do domu i na schodku on by tak chciał, może no, już za rączkę było to może. Może całusa, a ona tam się wykręca, że nie, że tata słucha za szybą, na pewno ucho ma i stetoskop ma przyłożony do dziurki od klucza i nie mogę. Co, na pierwszej randce? Co jestem, taka dziewczyna, wiesz, no co? Chyba nie jestem. A on mówi, no nie, nie jestem, ale co z tym całusem? I tak se pogadają 2 minuty, aż dojdzie do czegoś, mówię państwu, jemioła działa. Well, I've had a wonderful time, but I think I'd better be going in now. Gee, Dodo, didn't you forget something? Don't I get a little kiss goodnight? Dear, you'll have to wait. I've never done that on the very first date. Don't I get a chance to hold you tight? Though I'm in a whirl, I hope you don't think that I'm that kind of girl. Looking in your eyes can make me weak, dear. Please, just your cheek, dear. No telling what it would do for a little kissing. And what'll you do if my father's listening? If we kiss, you may not call again. Swear with all my might, I'm going to call you for Saturday night. Dear, why can't the kiss just wait for then? Got me so perplexed, I really don't know what to say to you next. Breaks my heart, how near it is. Well, okay, honey, here it is. Wow. All of this for a tiny little kiss. Good night. Glad you kissed me, pet. I wanted to kiss you the minute we met. I'm the kind of guy that doesn't mind powder all over his tie. It's getting awfully late. We'd better get, dear. One cigarette, dear. King size. There's time. Don't look at the clock up in the stable. Ain't it a shame when you're working, people? Do you have a hero of your dreams? All he'd have to be is really and truly in love with me. 'Cause you and I see eye to eye, it seems. I would give and give, and what would I care if the two of us live in a palace or a tent? Darling, may I pay the rent? Oh, yes. All of this from a tiny little kiss. Good night. Good night. Good night. To z tamtych czasów może jeszcze jedną Państwu puszczę scenkę, bo to scenka była. Mam następną scenkę Kissing Bridge. Rzecz dzieje się przed świętami Bożego Narodzenia i napadało pierwszego śniegu i młodzież dokąd idzie? Na mostek idzie, na rzece, bo gór nie mają za bardzo w tej miejscowości i w związku z tym ze skarpy do rzeki zjeżdżają. To bezpieczne nie jest, ale pamiętam w młodości i myśmy tak robili. Jak nie było stosownej góry, to się zjeżdżało. Rzeka zawsze ma jakąś skarpę gdzieś, na którymś zakręcie. W związku z tym z takiej się zjeżdża, tylko ojciec wcześniej sprawdził albo wujek, czy lód stosownie gruby i niosło cię potem na tym lądzie. No więc oni tam koło mostku się spotykają, a to jest mostek taki, jak mogli Państwo na niektórych filmach amerykańskich widzieć, zadaszony. Po to, żeby na mostku, na deski nie napadało nigdy ani deszczu, żeby się ślisko nie zrobiło, żeby przymrozek tego deszczu nie ściął i żeby się gołoleć nie zrobiła, żeby śniegu nie napadało na mostek, bo wtedy nie da się przez mostek przejechać, albo jak za dużo napada mostek się zarwie, to są w Ameryce mostki zadaszone. Tak jakby się przez tunel jechało, a mostek. I to jest to miejsce, gdzie oni tam znoszą te swoje saneczki, żeby tak trochę od wiatru się osłonić i to się nazywa Kissing Bridge. Bo pod tym daszkiem są poza zasięgiem wzroku rodziców. Hey, Bill. Hey, Margie. Say, Jerry, come on and go with us. Let's go to the kissing bridge. Great idea, Rudy. Let's go. To the old kissing bridge on a cold Christmas day. Every boy took his girl for a ride on a sleigh. And they stopped. And they kissed. So they always had a very merry Christmas. To the old kissing bridge with its roof made of wood, every old-fashioned wolf took his red riding hood. And they stopped and they kissed. And they really had a very merry Christmas. Wow, it's mighty dark in this kissing bridge. Hey, hi, neighbors. Hi, stranger. But if you're with your girl and it's not Christmas Day and there's no kissing bridge and you don't own a sleigh, if you stop. Margie, didn't that voice sound familiar? And you kiss. June or January, you'll feel merry as Christmas. Now to feel the glow of Christmas, I can tell you this. There's no better way of saying Merry Christmas. Christmas with a kiss. But if you're with your girl and it's not Christmas Day and there's no kissing bridge and you don't own a sleigh, if you stop, it makes no difference when. And you kiss and kiss and kiss again. June or January, you'll feel merry as Christmas. Gee, we had fun. We sure did on the kissing bridge. Merry Christmas, everybody. Yeah, Merry Christmas. Wtedy było im kapkę łatwiej, wszyscy byli chętni, szybko się żenili i potem bujali dzieci na kolanie. Natomiast teraz jest gorzej, w Luizjanie na przykład za chwilę się znajdziemy i tam znowu, tak jak w Ameryce Południowej, babeczka będzie ganiała za Piotrusiem Panem, bo faceci niedojrzali teraz są. I on tam, nie, na ryby se pojadę, na krokodyla se zapoluję, a ożenię się później trochę. I tak jeżdżą, już ma... Zero z tyłu zawsze ma, ale z przodu już ma czwórkę, a nie dwójkę i 40 puknęło on ciągle na te ryby i na te wieloryby i tak jakoś się nie rozgląda za żoną, więc panie są zdesperowane na tych bagniskach Luizjany, szukają chłopa, szukają czegoś stałego, a to są bagniska życia i nic z tego, bo każdy z nich, Piotruś Pan, jeszcze zdążę, tak, ale ja nie zdążę, ale ja zdążę, ale ja nie zdążę, rozumiesz to? Ja. Dzieci chcesz mieć? No ja tam nie wiem właściwie, ja jestem duże dziecko, to mogę się w lustrze przejrzeć w kierunku dzieci. I tak to w tej chwili jest. Sitting round here in the Memphis heat. Only one thing to do. Get on out of this Delta sun and start loving up on you. 'Cause in the morning, oh, I want you in the evening. All the time and in between it, I want you in every way. So kiss me, I just wanna be together, and no one's gonna love you better every night and every day. Yeah, yeah. Sitting here staring at the muddy water moon underneath the spell of the night. I'm gonna give you everything I got, so get over here and hold me tight. Oh, I want you in the evening, all the time and in between it, I want you in every way. No, bidula, powiem państwu, zdesperowana, ale drogie bidule, to trzeba robić tak, nie szukać, sam się znajdzie. No, jak się nie znajduje, to znaczy, że nie warto szukać, bo wszyscy właśnie ci, co się nie znajdują, to są tacy jak ten z ubiegłej piosenki Piotrusie Pane. Nie, Pany, nic poważnego się z niego nie wykrzesze. Więc no, musi się sam znaleźć. Tak ja wiem, to jest trudne. Bardzo często się nie znajduje przez wiele lat, albo się w ogóle nie znajdzie, bo się stracili. No, statystycznie trudniejsze zadanie niż kiedyś. Ale jak już się znajdzie, to wystarczy just one kiss. I zaraz będziesz wiedziała, moja droga pani, że i bez jemioły miękkie kolano się robi, a on mówi just one kiss. Że tylko chciał jednego drobnego całusa i to już jest szósta randka. I on mówi i tylko w polika, tak po prostu symbolicznie, żebyśmy nie wyglądali na frajerów. I ty będziesz wiedziała, że to już jest ugięte kolano i że za chwilę będzie ołtarz. Just one kiss. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh Just one more kiss, baby. Tak ją prosił, ją pewnie uprosił. Prawdziwi mężczyźni już tylko na południu zostali, a mydło i powidło zostało na górze. Powiem państwu, ze smutkiem obserwuję to zjawisko. Narasta, no może w Afryce nie narasta, w Ameryce Południowej nie narasta, ale w naszej cywilizacji narasta, że mężczyźni nagle mają różowe dżinsy i to no, może mieć siódemkę dzieci przy okazji, ale nagle ma różowe dżinsy, to 50 lat temu by patrzyli, że z cyrku wyszedł klaun i takie inne zmiany następują. Nie ma całusów, nie ma jemioły. Jeżeli ktoś ma dubeltówkę w domu jakiegoś wujka, który jeszcze pamięta takie czasy, to może odtworzymy tę tradycję wspólnym wysiłkiem, gdyż cudna jest, ale ciekawe, czy byliby chętni, chociaż jeden, by zaryzykować, bo taki całus pod jemiołą jest zobowiązaniem i to takim poważnym jak pierścionek nałożony na palec. Więc nie wiadomo, czy trafiłby się jakiś ryzykant. Dostałem pytań kilka o to, czy w Ameryce Południowej nie ma kolęd żadnych, bo zacząłem grać z okazji świąt amerykańskich piosenek dużo więcej niż zwykle. No w Ameryce Południowej owszem, kolędy może i są sporadycznie w kościele, ale wtedy na płyty nie idą. Więc z okazji świąt jest tam kilka kościelnych pieśni. Natomiast tak w użytku powszechnym to raczej są amerykańskie, te, które wszystkie znamy na pamięć, tylko gorzej zaśpiewane. Więc z tym miałem kłopot, żeby nie było gorzej zaśpiewane. I dlatego unikam trochę. No ale znalazłem jedną, gdzie są frazy po łacinie i w związku z tym to będzie właściwie jedyna przyzwoita, którą znalazłem. Inne są jakieś takie dziwne albo chałowe, a tego grać państwu nie chcę. Ogłoszenie społeczne. Święta Bożego Narodzenia to posiłki przy jednym stole, radość z prezentów i oczywiście wesołe kolędowanie w gronie najbliższych. Podtrzymujmy polską tradycję. Niech podczas tegorocznych świąt w naszych domach zabrzmią piękne kolędy. Piękne, bo zaśpiewane wspólnie. Śpiewajmy w domu i na Orszaku Trzech Króli 6 stycznia.